لعرش درتا گور زلجلال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا لعرش درتا گور زلجلال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا اسمان قهر ریگ دیس پوگ می هم تندر لی والے اسمان قهر ریگ دیس پوگ می هم تندر لی والے قریب دید کفری جانانا قریب دید کفری لڑی زوال بندی جانانا لعرش درتا گور زلجلال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا چیتا کلا سل قید تور زندان غیگا کی واخلی چیتا کلا سل قید تور زندان غیگا کی واخلی غم جن خفا خفا شلا یا زال بندی جانانا غم جن خفا خفا شلا یا زال بندی جانانا لعرش درتا گور زلجلال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا ننستا پ مظلوم یا طرز و سما کی مالک جاڑی ننستا پ مظلوم یا طرز و سما کی مالک جاڑی دوان کائنات کریم لال بندی جانانا دوان کائنات کریم لال بندی جانانا لعرش درتا گور زلجلال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا کوین درستا دحال احوال بندی جانانا ریحا بشک خدای کول دیر زار دا وقت یوسفا ریحا بشک خدای کول دیر زار دا وقت یوسفا مهدی تو را رویست پدا جال بندی جانانا مهدی تو را رویست پدا جال بندی جانانا لا عرش درتا گوری زل جلال بندی جانانا کبی نندرست دحال احوال بندی جانانا کبی نندرست دحال احوال بندی جانانا لشکر د عمر کړه اکلک اعظم قید یارا لشکر د عمر کړه اکلک اعظم قید یارا شیدا بد زندان کی رستای جانانا شیدا بد زندان کی رستای کال بند جانانا لا عرش درتا گور زل جلال بند جانانا کبی نندرست دحال احوال بند جانانا کبی نندرست دحال احوال بند جانانا ستا غشت انتقام بر بلد خونخوار و اخلی تغشت انتقام بر بلد خونخوار و اخلی دنیا نبای ورکڑی نمنی حال بندی جانانا دنیا نبای ورکڑی نمنی حال بندی جانانا لا عرش درتا گور زل جلال بندی جانانا کبی نندرست دحال احوال بندی جانانا کبی نندرست دحال احوال بندی جانانا د دې عصر فرعون بد موسی په دام کې ښکل شي د دې عصر فرعون بد موسی په دام کې ښکل شي حق یار وای بایل لای مورال بند جانانا حق یار وای بایل لای مورال بند جانانا لا عرش درتا گور زل جلال بند جانانا کبی نندرست دحال احوال بندی جانانا.